megszabulni pont jó. Repül a tanga, ez vesze velem. Éjjó, szélítő a tempó. Ha tudnék, pörögnék én a fejemem. Hogyha sokat ígér, baby, rázd jól, ne sajnáld, én leszek a kulcs és te leszel a zár. Gyere, csináld még. Énekelj velünk, baby. Éjjó, ez a buli pont jó. Repül a tanga, ez vesze velem. Éjjó, szédítő a tempó. Ha tudnék, pörögnék én a fejemem. Éjjó, ez a buli pont jó. Repül a tanga, ez vesze velem. Éjjó, szédítő a tempó. Ha tudnék, pörögnék én a fejemem. Arukát elkergettünk boldogan nép. Nekünk így jó, de ha elásztál, holnap majd kiguglizod, miben másztál. Gyere, csináld még. Énekelj velünk, baby. Éjjó, ez a buli pont jó. Repül a tanga, ez vesze velem. Éjjó, szédítő a tempó. Ha tudnék, pörögnék én a fejemem. Éjjó, ez a buli pont jó. Repül a tanga, ez vesze velem. Éjjó, szédítő a tempó. Ha tudnék, pörögnék én a fejemem. Örömbe, köbönbe együtt vagyunk, nem kell többről szóljon a dalunk. Veletek a legjobb megőrülni, meg az egész éjszakát áttáncolni. Hagyjuk már a Szlovériát! Akkor a buli zenékre táncol a világ. Csapost velünk, nincs még, ennyi nem. Velem. Éjjó, szédítő a tempó.